do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik z Olkusza trafił na obserwację psychiatryczną, wcześniej zranił 4 osoby. Przed sądem w Hajnówce zeznawali aktywiści oskarżeni o ułatwianie migrantom nielegalnego pobytu w Polsce. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że Louvre zostanie poddany renowacji i rozbudowany. Nożownik, który zranił 4 osoby w Olkuszu, został skierowany na obserwację psychiatryczną, mówi rzeczniczka małopolskiej policji podinspektor Katarzyna Cisło. Jak dodaje, w międzyczasie policja prowadzi inne czynności wyjaśniające. Jest dozorowany przez policjantów, także przewiezienie go do prokuratury i powiedzmy dalsze czynności są uzależnione już od lekarzy. Rzeczniczka małopolskiej policji poinformowała, że ofiary ataku, 23-latka w Olkuszu, przebywają pod obserwacją lekarzy, ich stan jest stabilny. Mamy 4 osoby ranne, 3 z nich, a więc 2 kobiety i mężczyzna, to pracownicy galerii. Natomiast jedna najstarsza osoba, 61-letnia, to kobieta, która była klientką galerii. Podinspektor Cisło dodaje, że na razie nie można potwierdzić, czy sprawa dzisiejszego ataku w Olkuszu ma związek z poniedziałkowym. Wówczas na ulicy miasta ostrym narzędziem zraniony został 60-letni mężczyzna. Pomaganie to elementarny obowiązek każdego człowieka, tak przed sądem w Hajnówce mówili aktywiści oskarżeni o ułatwienie migrantom nielegalnego pobytu w Polsce. 4 osobom prokuratura zarzuca, że przewiozły cudzoziemców spod granicy w głąb kraju, a jednej, że dostarczała migrantom w lesie jedzenie i ubrania. Przed sądem stawiło się 4 oskarżonych, 5 ma zakaz wjazdu do kraju. Nie przyznają się do winy. Chodzi o wydarzenia z marca 2022 roku. Według prokuratury oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści przez osoby nielegalnie przebywające w Polsce. Egipcjanina i 7-osobowej rodziny z Iraku. 4 oskarżonych ich przewoziła, a 5 dostarczała im pożywienie oraz ubranie podczas ich pobytu w lesie. Instruowała imigrantów na okoliczność zatrzymania przez polskie organy ścigania, a nadto udzieliła schronienia i odpoczynku w domu na nieustalonej posesji. Mówi prokurator Magdalena Rutyna. Zdaniem oskarżonych te zarzuty są absurdalne. Chciałabym wyrazić moją frustrację tym, że muszę składać wyjaśnienia w związku z działaniem, które podjęłam, aby ratować życie być może, a na pewno zdrowie, godność innego człowieka. Kiedy idzie się do lasu na spacer, a spotyka się ludzi, którzy się ledwie trzymają na nogach, to jest takie zderzenie światów na bardzo wielu poziomach. No naprawdę trudno jest żyć, kiedy masz świadomość, że opodal twojego domu umiera człowiek. Podczas procesu przed budynkiem sądu trwał protest przeciwko działaniom prokuratury. Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grozi do 5 lat więzienia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Żydzi w Polsce to prawie 1000 lat wspólnej historii, zwraca uwagę prezydent Andrzej Duda. Para prezydencka spotkała się z przedstawicielami społeczności żydowskiej w naszym kraju. Noworoczne spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Z różnych krajów Europy wobec pogromów Żydzi przenosili się właśnie tutaj, bo tutaj odnajdywali spokój, czy jak mówił nieodżałowany profesor Szewach Weiss, bo tutaj było lepiej. Bo tutaj spośród wszystkich miejsc w Europie było najlepiej. Bo tutaj była ta przystań. Tu można było odpocząć. Tu było Polin. A wczoraj minęła 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W ten dzień jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Szykuje się wielki remont w największym muzeum na świecie. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że paryski Louvre zostanie poddany renowacji i rozbudowany. To odpowiedź francuskich władz na pojawiające się w ostatnich dniach niepokojące doniesienia o złym stanie muzeum. Projet Louvre, nouvelle renaissance. Louvre, nowy renesans, to nazwa projektu, który zakłada renowację i powiększenie paryskiego muzeum. To oznacza po pierwsze stworzenie nowego, dużego wejścia. Stworzymy też nowe sale w podziemiach, co umożliwi przeniesienie Monalizy do odrębnej przestrzeni. Zapowiedział prezydent Francji, przemawiając w sali, w której jest obecnie wywieszone arcydzieło Leonarda da Vinci. Francuski rząd sfinansuje pracę m.in. dzięki podwyższonym cenom dla turystów spoza Unii Europejskiej. Prace mają się rozpocząć pod koniec roku i potrwają 6 lat. Szacowany koszt inwestycji to 500 milionów euro. To będzie odnowiony, przemyślany na nowo i rozbudowany Louvre, który stanie się prawdziwym centrum historii sztuki dla naszego kraju i poza jego granicami, tłumaczył francuski prezydent. W ubiegłym roku Louvre przyjął niemal 9 milionów osób. Po remoncie i rozbudowie muzeum będzie mogło przyjąć 12 milionów turystów rocznie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór deszczowy na zachodzie, poza tym raczej pogodnie. W nocy deszczowo będzie też na Pomorzu. Na termometrach od 2 do 6 stopni, lekkim mróz tylko w górach. Na południu wciąż silny wiatr. Jutro nadal jak na styczeń ciepło, będzie od 6 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Przedwczoraj obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. 26 stycznia 1966 roku dokonano w Warszawie pierwszego udanego przeszczepu nerki. To był przełom w krajowej medycynie. Dziś transplantologia jest w zupełnie innym miejscu. Umożliwia przeszczepy różnych organów, dając szansę na życie osobom, które stosunkowo niedawno, patrząc na historię medycyny, takiej szansy by nie dostały. To jednak ciągle ta część medycyny, która budzi skrajne emocje. O wyzwaniach obecnej transplantologii porozmawiamy z transplantologiem profesorem Romanem Danielewiczem. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Z wojewódzkim koordynatorem pol transplantu Krzysztofem Zającem. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I z Przemysławem Saletą, byłym znakomitym kickbokserem i pięściarzem od ponad dwóch dekad zaangażowanym w ideę transplantacji. Dobry wieczór, Przemku. Dobry wieczór. Dzisiejszą audycję realizuje Anna Regulska. Przygotował ją Józef Niewiarowski. On też czeka na telefony od państwa w każdym momencie audycji. Może będą mieli państwo pytania do naszych gości, może macie własne doświadczenia związane z transplantologią. Proszę dawać znać. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i jako pierwszego wywołam do dyskusji pana profesora. I profesorze, poproszę o krótkie podsumowanie transplantologii od tego 1966 roku do dziś. Gdzie znajduje się ona obecnie? No na pewno przeszliśmy bardzo długą drogę od takich bardzo siermiężnych, trudnych początków, kiedy raz, że nie było podstaw prawnych, dwa, że zdobywane były doświadczenia także w sferze medycznej, nabywane rozbudowa ośrodków transplantacyjnych. Potem przyszło to, co było udziałem między innymi mojego mistrza, profesora Rowińskiego, który uczestniczył w pierwszym przeszczepieniu z profesorem Nielubowiczem, z profesorem Orłowskim, to oni wykonywali właśnie to pierwsze przeszczepienie. A potem profesor Rowiński także uczestniczył w budowie systemu medycyny transplantacyjnej, w przygotowaniu podstaw prawnych, ustawy transplantacyjnej, budowaniu systemu koordynacji pobierania przeszczepienia. Potem z tego wyrósł także Poltransplant, z którym mamy dzisiaj do czynienia, i także system koordynatorów. Mamy ze sobą dzisiaj koordynatora i na tym w dużym stopniu opieramy dzisiaj naszą działalność. Dzisiaj to jest kilkadziesiąt ośrodków transplantacyjnych. To są przyjęte powszechnie procedury. To jest Centrum Organizacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant, które koordynuje tę działalność w skali kraju. Ministerstwo Zdrowia, które to nadzoruje, klarowne zasady prawne. No i mamy za sobą ponad 40 tysięcy przeszczepień wykonanych w Polsce, w tym dwa ostatnie lata. Bardzo dobre, jeżeli chodzi o polską transplantologię. Ubiegły rok rekordowy co do liczby wykonanych przeszczepień. Ponad 2300 przeszczepień wykonanych. Pan mówi przeszczepień, a nie przeszczepów? Ja mówię przeszczepień i mówię narządów, a nie organów. Dobrze, to będziemy się próbowali trzymać tej nomenklatury. Panie Krzysztofie, jak zadzwoniłem do Przemka Salety, zapraszając go do audycji, to powiedział, koniecznie musisz zaprosić koordynatora. Tutaj pan profesor już nieco wspomniał roli, którą pełni pani i inni koordynatorzy, ale gdyby pan mógł rozszerzyć ten wątek, na czym polega ta praca, do czego się sprowadza? Wiem, że jest bardzo skomplikowana. Znaczy koordynator to osoba, która odpowiada poniekąd za cały proces logistyki i organizacji tego skomplikowanego procesu, jakim jest przeszczepienie narządu. Zawsze powtarzam, że przeszczepienie narządu to nigdy nie jest praca jednej osoby, tylko zespołu ludzi. Żeby zobrazować Państwu, my angażujemy około 60-50 pracowników naszego szpitala, żeby do jednego przeszczepienia mogło dojść. To duże przedsięwzięcie logistyczne, ponieważ jako zespoły transplantacyjne mierzymy się z czasem. Wiemy, że bardzo istotny jest czas od momentu zatrzymania krążenia do momentu wszycia tego narządu. Każdy z narządów ma inny czas. Najmniej tego czasu ma serce, bo tylko 4 godziny. W związku z tym w ciągu 4 godzin musimy narząd przetransportować ze szpitala dawcy do szpitala biorcy. Zdajemy sobie sprawę, jakie jest to wyzwanie na terytorium Polski, gdzie niekiedy ze Szczecina jedzie się 5-7 godzin. W związku z tym wspieramy się pomocą wojska, policji, straży granicznej, różnych służb, które nam umożliwiają tą logistykę i szybki, sprawny transport. No a koordynator taka osoba, która od momentu zgłoszenia potencjalnego dawcy do momentu finalnego przeszczepienia za tą całą procedurę i organizację odpowiada. Przemku, teraz pytanie do Ciebie, właściwie prośba o przypomnienie Twojej rodzinnej historii, bo oczywiście wielu słuchaczy kojarzy, dlaczego zaangażowałeś się w ideę transplantacji, ale są na pewno tacy, którzy tego nie wiedzą. Tak zupełnie szczerze, to zanim, przed tym jak dowiedziałem się o chorobie córce i właściwie no, o takim stanie Nicole, że już była konieczność przeszczepienia nerki, to na temat transplantologii nie wiedziałem nic. No, nie interesowałem się tym specjalnie, ale też chyba nie było takiej łatwo dostępnej wiedzy, jak jest obecnie. I to było w 2006 roku, w 2007 na początku roku podjąłem decyzję o tym, żeby oddać swoją nerkę. Przeszedłem badania, które były dosyć długie i z mojego punktu widzenia te badania były najbardziej stresującą częścią całej procedury i 5 grudnia 2007 roku oddałem nerkę. Tam po drodze zdarzyły mi się komplikacje, no ze względu na jakąś chorobę immunologiczną, to właściwie nie do przewidzenia, ale takie komplikacje, które zdarzają się na raz na kilkadziesiąt tysięcy tego typu operacji. Wszystko skończyło się dobrze, nerka się przyjęła. Natomiast ja jakby od środka zobaczyłem, jak wygląda transplantologia i też na czym polegają problemy. To znaczy zaskoczyło mnie, jak już zacząłem się tym interesować, to zaskoczyło mnie to, że tych przeszczepów jest tak mało i szczególnie przeszczepów rodzinnych, które wydają mi się taką oczywistą rzeczą i najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. I stąd też pomysł biegu po nowe życie, czyli takiej imprezy nie o chorowaniu, tylko o powracaniu do normalnego, zdrowego życia. Zdrowe życie kojarzy się ze sportem, więc ja też kojarzę się ze sportem i w związku z tym wymyśliliśmy sobie na początku, było to narciarstwo biegowe, później Nordic Walking. I w każdym razie to była impreza wymyślona po to, żeby mieć pretekst, żeby mówić o transplantologii, o transplantacjach i żeby zmieniać świadomość społeczeństwa. I powiem tak zupełnie szczerze, że ja właściwie byłem przekonany, że wystarczy to zrobić raz, może dwa, może trzy i wszystko się odmieni. Okazuje się, że to nie jest takie proste i suma summarum robimy to naprawdę już bardzo, bardzo długo. I bardzo dobrze i róbcie to nadal, bo na pewno dzięki tej waszej imprezie przybywa osób świadomych. Panie profesorze, jak to wygląda dziś z pańskiej perspektywy? Przemek jest tutaj przedstawicielem takiej inicjatywy, która poszerza wiedzę. Natomiast z jakimi problemami zmagacie się dziś? Te problemy to właśnie między innymi świadomość społeczna. I jeszcze raz wrócę do profesora Rowińskiego. On zawsze mówił to, że medycyna transplantacyjna jest bardzo wyjątkowa, bo oprócz narządu, oprócz profesjonalistów, którzy to zrobią, potrzebne jest pełne wsparcie społeczeństwa dla tej dziedziny, bo to społeczeństwo jest ofiarodawcą tego przeszczepu narządu, który będzie pochodził od dawcy zmarłego czy od dawcy żywego. Jeżeli nie będzie tej akceptacji, zrozumienia po stronie społeczeństwa, no to będziemy bezrobotni, mówiąc krótko, a biorcą nie będzie czego przeszczepić. Więc to musi być rozumiane przez społeczeństwo, musi być akceptacja społeczeństwa i nad tym staramy się cały czas pracować. Bieg po nowe życie jest czymś, jest dla nas fantastycznym prezentem, bo my ze swojej strony od wielu lat się angażujemy w rozmowy z młodzieżą, w jakieś akcje promujące medycynę transplantacyjną i lokalnie, i na forum krajowym. Jeździmy do szpitali, w których można pozyskiwać narządy do przeszczepienia, więc ze strony naszego środowiska ten wkład też jest duży i jest ciągły. I to też jest niezwykle ważne, że to nie jest jednorazowe wydarzenie. To nie może być tak, jak planowano z biegiem po nowe życie. Zrobimy jeden bieg i będzie pozamiatane. To niestety musi być kontynuowana, ciągła praca. Systematyczna, tak. Systematyczna w tym, co jest no może dokonaniem też i pewnym odkryciem biegu po nowe życie, również adresowane do młodych ludzi, do tych, którzy wchodzą w dorosłość, do tych, którzy muszą podejmować swoje decyzje w tej sprawie, swoją refleksję, ale także swoje decyzje o ewentualnym sprzeciwie, czy decydowaniu się i rozmowie z rodziną na ten temat. Tak, ja po śmierci chcę być dawcą narządów i chcę, żeby o tym wszyscy moi bliscy wiedzieli. A propos młodych ludzi, panie Krzysztofie, to w Hiszpanii chyba to jest taki modelowy przykład tego, jak powinno się nasączać ludzi, także młodych wiedzą o transplantologii. No zgadza się, Hiszpania jest takim wzorem transplantacyjnym, jeśli chodzi o liczbę i zgłaszanych dawców i liczbę przeszczepianych narządów, ale ja zawsze mówię, że Hiszpania jest zbliżona do nas terytorialnie i bardzo i zbliżona pod kątem liczby ludności i myślę, że tak bardzo kulturowo się trochę różnimy, natomiast wierzę w to, że jesteśmy w stanie dojść do takich liczb, jakie są w Hiszpanii i przykładem tego było dzisiejsze Forum Młodych, na którym się akurat w tym samym towarzystwie spotkaliśmy pana profesora i Przemka. To też wielkie wydarzenie i to jest poniekąd kontynuacja biegu po nowe życie. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na terenie Torwaru w Warszawie z warszawską młodzieżą, gdzie organizatorom biegu po nowe życie i tego Forum Młodych udało się zgromadzić 4,5 tysiąca młodych ludzi. Imponujące. To imponujące wydarzenie, imponujący zakres i proszę mi uwierzyć, że te miny zainteresowanych młodych ludzi były naprawdę budujące. Ja wierzę w to, że im będziemy więcej otwarcie i szczerzej o tym mówić, tym zdanie młodych będzie takie, że wpłynie na rozwój polskiej transplantologii. A to prawda, że w Hiszpanii dzieci w przedszkolu bawią się pluszowymi sercami i wątrobami? Tak, te programy protransplantacyjne w Hiszpanii są od najmłodszych lat i ja też wierzę w to, że to ma sens. My staramy się jako koordynatorzy transplantacyjni, jako koordynator wojewódzki na Mazowszu jeździć i edukować na różnych etapach wiekowych i edukacyjnych. Jeździmy może nie do przedszkoli, ale zdarza nam się bywać w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, do niedawna jeszcze w gimnazjach, w szkołach wyższych. W związku z tym na każdym etapie edukacji staramy się ten wątek transplantologii przemycić i może nie przekonać ludzi, ale zmotywować ludzi do tego, żeby wypracowali sobie jakieś stanowisko, czy w prawo, czy w lewo, ale żeby byli świadomi swojej decyzji. Panowie, tak jak mówiłem, możecie się włączać do dyskusji bez czekania na pytanie ode mnie. To ja jedną uwagę, proszę, jeśli bardzo, mogę, panie profesorze. Bo wspomniana była Hiszpania. Może warto też powiedzieć, że patrzymy na te wzorce i budowanie systemu koordynatorów w Polsce to też jest tak zwany model hiszpański, bo tam sukces między innymi medycyny transplantacyjnej, ta no, największa na świecie liczba narządów pozyskiwanych od zmarłych dawców jest oparta właśnie na skutecznym systemie współpracy koordynatorów szpitalnych, tych regionalnych i centralnych. I podobny system staramy się w Polsce zbudować. Ja w tej chwili nie wyobrażam sobie funkcjonowania naszych ośrodków transplantacyjnych bez koordynatorów. A jak daleko jesteśmy w porównaniu do Hiszpanii, albo jak Hiszpania jest daleko przed nami? No pewnie co najmniej trzykrotnie więcej jest pozyskiwanych narządów do przeszczepienia w Hiszpanii wciąż. Ale to są mistrzowie świata w tej dziedzinie. Ja mam takie przemyślenie dotyczące młodych ludzi, bo no, tak pracujemy nad świadomością społeczeństwa, ale mam takie wrażenie, że ciężko jest nauczyć starego psa nowych sztuczek i dlatego chyba 2 czy 3 lata temu postanowiliśmy w cudzysłowie zainwestować w młodzież i najpierw poprosiliśmy maturzystów czy uczniów szkół liceów, żeby również byli częściami sztafet podczas biegu po nowe życie, a później powstała ta inicjatywa Forum Młodych, dlatego że są to ludzie młodzi z czystymi głowami, nieskażeni jeszcze różnego rodzaju przekonaniami, myślą w dużo większym stopniu samodzielnie, a nie tylko schematami. I myślę, że do tego, żeby dzieci w przedszkolu bawiły się pluszowymi sercami, to chyba jest długa droga jeśli na razie to ciężko w szkole o seksie porozmawiać, więc umówmy się. Ale mamy takie pluszaki. W poltransplancie są takie pluszaki, które są zabierane na festyny i dzieci chętnie przychodzą tam i tę wirtualną nerkę przeszczepiają. Jakby to było w szkole czy w przedszkolu, że tak powiem, ogólnie dostępne, to na pewno znaleźliby się rodzice, którym by to przeszkadzało. I to jest pewno problem. Dlatego trzeba mówić bezpośrednio do tych młodych ludzi i często mówić ich językiem, pokazywać im, wydaje mi się właśnie, że tego typu inicjatywy jak Bieg po Nowe Życie są dobre, dlatego że to nie są tabelki teoretyczne wykłady, tylko oni widzą ludzi, którzy wrócili do normalnego życia. I którzy znowu cieszą się życiem i tak dalej. To jest, myślę, że to ma duży wpływ na nich. Panie Krzysztofie, czy to prawda, że zanim dojdzie do przeszczepienia, już się nauczyłem tej nomenklatury, to pan wykonuje 60 telefonów? No tak, tak jak powiedziałem, to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. Ja w sytuacji jakby otrzymania telefonu z poltransplantu o możliwości... No widzę, że pan nawet zerka, tak? Niestety cały czas tak zerkam na ten telefon, bo jestem aktualnie w trakcie dwóch koordynacji narządów z Polski. No i to duże przedsięwzięcie logistyczne. Ja w skrócie państwu powiem, jak to wygląda. Po otrzymaniu telefonu z poltransplantu, czyli organizacji, o której mówił pan profesor, która centralnie zajmuje się tym systemem alokacji i nadzoru nad całą transplantologią ogólnopolską, otrzymuje informację, że gdzieś w Polsce jest potencjalny dawca, od którego mogliśmy pobrać narządy. My jako koordynatorzy ośrodkowi transplantacyjni mamy swoich chorych, którzy oczywiście są na krajowej liście oczekujących. No i od tego momentu i akceptacji tego potencjalnego dawcy i tych potencjalnych narządów zaczyna się jakby kaskada telefonów. Trzeba wysłać zespół pobraniowy, który jedzie gdzieś w Polskę, tak? Ja dzisiaj wysyłam dwie karetki w odległości 400-500 km od Warszawy. Dwóch chirurgów, pielęgniarka, kierowca muszą pojechać tą karetką na miejsce, gdzie jest dawca, ocenić dawcę, ocenić narząd, pobrać ten narząd, bezpiecznie zapakować, przetransportować do ośrodka transplantacyjnego. W międzyczasie muszę wezwać biorcę, ponieważ nasi biorcy w części są w szpitalu, no bo są w takim stanie, że są niewypisywalni, natomiast w części są w domu i tam oczekują na transplantację, więc jest to też bardzo duże wydarzenie i duży ładunek emocjonalny od strony tych biorców. No nagle dzwoni facet o godzinie 20 i mówi, że jest dla pana wątroba, serce czy nerka. Reakcje pacjentów są przedziwne, bo jedni pacjenci entuzjastycznie reagują i bardzo się cieszą. Inni wręcz odwrotnie, bo mają taką reakcję stresową i są tak sparaliżowani, że mówią, że nie przyjadą, bo nie są w stanie tego zaakceptować, przeżyć, mimo że byli do tego przygotowywali mentalnie, byli kwalifikowani, mieli spotkania z psychologiem, no to te reakcje ludzkie są bardzo różne. Często ludzie po prostu nie odbierają telefonów, bo komuś się telefon rozładował, bo komuś się telefon wyłączył czy wyciszył. Ja zawsze też myślę o tym, że jest to dla kogoś szansa na życie, więc różnych takich wybiegów używam często. Panie Krzysztofie, a jak z tą karuzelą emocji pan sobie radzi? Znaczy, ja od początku mojej pracy, czyli w zasadzie od 2011 roku, kiedy zacząłem pracować na stanowisku koordynatora, nie chcę się tu chwalić, ale skoordynowałem już prawie 3000 narządów. I 3000 takich rozmów odbyłem, w związku z tym wydaje mi się, że w pracy medyka najważniejszy jest profesjonalizm. I to, żebym ja sobie z tym nie pracował w emocjach, bo ja muszę być skuteczny i profesjonalny. No pewnie w czasie prywatnym sobie jakoś radzimy z tymi emocjami, spędzamy czas z rodziną, jeździmy motocyklem, wypoczywamy, natomiast w pracy nie ma czasu na emocje, no bo praca ma być wykonana najlepiej, jak ją potrafimy wykonać. Mamy swoje procedury, mamy swoje schematy i wedle nich postępujemy. No, ale tych telefonów rzeczywiście wykonujemy bardzo dużo. Ja powiem szczerze, że mi wręcz ciężko sobie wyobrazić takie ciśnienie w pracy, bo to jest presja wszystkiego, przede wszystkim czasu, presja rodziny dawcy, rodziny biorcy. Chociażby tej niepewności, co się usłyszy po drugiej stronie telefonu, prawda? Dokładnie. Wyobrażam sobie euforię, kiedy wszystko się uda, ale też dół, jak się coś nie uda, jest raczej głęboki, więc to rzeczywiście trzeba tak nauczyć się chyba trochę izolować od tego wszystkiego, a z kolei pacjenci nie potrafią tego zrozumieć, że lekarz, gdyby się emocjonalnie angażował w każdy przypadek, to by po prostu w tej pracy nie wytrzymał tygodnia, a nie mówiąc o latach. Panie profesorze, jakie narządy można przeszczepiać? Można przeszczepić serce, można przeszczepić jedno płuco czy dwa płuca w zależności od danego pacjenta. Można przeszczepić wątrobę, czasem fragment tej wątroby, tak jak to się dzieje już od wielu lat w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie dzieciom przeszczepiane są wątroby pobierane od ich rodziców czy najbliższych krewnych. Takie też operacje rozpoczęto w szpitalu, w którym pracuje Krzysztof Zając, również u pacjentów dorosłych. Więc to jest pewne nowum w naszej sytuacji polskiej. Dalej idąc oczywiście nerki, to jest największa liczba przeszczepianych narządów w Polsce, to są nerki i tutaj zarówno od dawców zmarłych, jak i od dawców żyjących, to są najbliżsi krewni najczęściej, rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie biorców. Można przeszczepić trzustkę, tutaj jest sytuacja skomplikowana bardziej, ponieważ dotyczy osób z cukrzycą, u których równocześnie zwykle uszkodzeniu ulegają nerki. I to jest zwykle przeszczep podwójny. Zresztą najlepsze wyniki uzyskujemy wtedy, kiedy jest jednoczasowe wykonanie przeszczepienia trzustki i nerki. Mhm. No i wykonywane są także przeszczepienia jelita. Coś pominąłem? Nie, serce. Rogówka? Serce. No i przeszczepienia tkanek, tak. Od tego samego zmarłego dawcy, od którego pobrano narządy, można pobrać rogówkę, można pobrać kości, ścięgna, chrząstkę. I to są przeszczepy wykorzystywane w różnych dziedzinach, w ortopedii, w chirurgii rekonstrukcyjnej, w okulistyce właśnie po to, żeby ludzie, którzy mają zmętnienie rogówki, uszkodzenie rogówki, odzyskali wzrok. O rogówce mówił, podpowiadał Przemek, niezłą ma wiedzę, prawda? Znakomito. Znakomicie wyedukowany przez te wszystkie lata. No ale też akurat pamiętam taki przypadek chyba sprzed 3 lat. Młody 23-letni pięściarz w Wielkiej Brytanii umarł po walce, uszkodzenia mózgu, młody, zdrowy chłopak i jego matka zdecydowała się, żeby w cudzysłowie mówię tak, całego oddać go innym ludziom i w sumie tam już nie pamiętam, ale pomógł ponad 20 osobom z różnymi rzeczami. Tak, wspaniale. Jeżeli tak policzymy, to te narządy chociażby, które wymieniłem, to jest przynajmniej 7 osób, które można uratować, plus do tego tkanki, więc to robi się bardzo pokaźna grupa osób, którym można pomóc życie, darować drugie życie albo poprawić jakość życia. Pytając o te możliwości przeszczepiania, no to ta transplantologia oczywiście dynamicznie się rozwija. Pan profesor mówił, że przeszczepiamy wątrobę, nerkę z trzustką, ale jako nasz szpital taki multidyscyplinarny, przeszczepiamy w zasadzie już wszystko i mamy ten komfort pracy, pracując w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, że możemy przeszczepić pacjentowi jednoczasowo serce z wątrobą, serce z nerką. Mieliśmy ostatnio chorego na liście oczekujących, który czekał na jednoczasowe przeszczepienie wątroby, serca i płuc. Więc pracując w tak multidyscyplinarnym ośrodku, wydaje mi się, że nie ma żadnych barier względem przeszczepiania chorych. No i staramy się tym wszystkim pacjentom pomagać tak, jak możemy. Ja z wielkim, że tak powiem, zachwytem obserwuję postęp technologiczny, jaki wszedł w transplantologię. Od wielu, wielu lat używamy LifePortów, to są takie maszyny do perfuzji nerek, które po pierwsze przedłużają żywotność tych nerek, czyli te nerki możemy przeszczepić nawet do 48 godzin, ale i poprawiają ich jakość. 2 lata temu w naszej klinice zaczęliśmy używać takiej maszyny do perfuzji wątroby, czyli wątroby tak zwane rozszerzonych kryteriach, których kiedyś byśmy nie przeszczepili. W tej chwili płuczemy odpowiednią maszyną, kondycjonujemy i przeszczepiamy chorym. My w tamtym roku spośród 300-kilkudziesięciu wątrób, które przeszczepiliśmy, 54 poddaliśmy perfuzji w hipotermii. W związku z tym to jest naprawdę duży procent kondycjonowania narządów. A zupełna nowość, która się pojawiła rok temu w naszym ośrodku i to jest taki, jesteśmy prekursorami na całą Polskę, to jest maszyna do perfuzji serca. Pan profesor Kuśmierczyk wraz z doktorem Kalicińskim przy pomocy Fundacji Własnej Wsparcia Kardiochirurgii zakupili maszyny do perfuzji serca. Tak jak mówiłem na wstępie, serce ma 4 godziny od momentu zatrzymania krążenia do momentu wszycia tego serca, a ta maszyna wydłuża żywotność tego serca do 12 godzin. Dodatkowo to serce w trakcie transportu cały czas bije. To, o czym mówiłem, czyli to zmaganie się z czasem, powodowało uszkodzenie tego narządu. Każda godzina w lodzie, bo tak były kiedyś transportowane narządy, powodowała pewną destrukcję tego narządu i pogorszenie funkcji. Albo ryzyko niepodjęcia funkcji, tak. Teraz mamy maszynę do transportu bijącego serca. W tamtym roku spośród 33 serc przeszczepionych w naszej klinice, 7 serc było transportowanych przy pomocy tej maszyny, a w tym roku w styczniu w Trzech Króli udało nam się przywieźć serce z zagranicy. Przetransportowaliśmy serce dla 14-letniej dziewczynki, która nie miałaby szansy otrzymania serca przy tej odległości i konieczności transportu z Litwy. jak już się tak rozgadałem o tych nowościach, to chciałbym jeszcze powiedzieć o wymianie międzynarodowej. To jest coś, czego też jeszcze kilka lat temu nie było. Tak, w zasadzie zespoły zagraniczne przyjeżdżały do Polski, jak w Polsce nie było chorego na liście oczekujących, adekwatnego danego narządu. Też były to bardzo rzadkie sytuacje, kilka rocznie co najwyżej. Tak jest. W tamtym roku udało nam się 40 narządów przywieźć z zagranicy i przeszczepić polskim chorym. My jako ośrodek przy ulicy Banacha, wydaje mi się, jesteśmy największymi beneficjentami tego programu, bo 35 pątrób pobranych za granicą, przetransportowanych do Polski i przeszczepionych polskim pacjentom. Z najdalszych destynacji byliśmy w Bułgarii, byliśmy w Austrii. A to jest podróż samochodowa czy helikopterem? No tutaj różnie. My kombinujemy z tym transportem, wspomagamy się najczęściej pomocą wojska, policji. Byliśmy nawet w Paryżu po wątrobę, którą też żeśmy z powodzeniem przeszczepili polskiemu pacjentowi, więc ta wymiana transgraniczna narządów w tamtym roku w skali całej Polski to było 6% narządów, które przeszczepiliśmy i pobraliśmy i przeszczepiliśmy z zagranicy, a prawie 10% narządów w naszej klinice. Imponująca dawka wiedzy. Bardzo panu za to dziękuję, ale kontynuujcie nasączanie nas tą wiedzą. Chciałbym spróbować też włączyć do dyskusji naszych słuchaczy. Przypominamy, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Przemku, czy ciebie teraz częściej ludzie, których spotykasz, pytają o boks czy o transplantologię? Nie, najczęściej to serial gliniarze. Jednak. Ale znaczy tak szczerze powiedziawszy, no każdy jakby kojarzy mnie z historią powiązaną z moją córką, natomiast temat transplantologii no nie jest takim tematem, żeby ktoś tak, że tak powiem, zagaił z przypadku. Tak? Więc ludzie się pytają, jak mają okazję na przykład, tak jak podczas dzisiejszego Forum Młodych i po prostu ten temat się porusza, wtedy też, no jak oni się trochę posłuchają, nabędą nawet taką podstawową wiedzę, no to chcą się o pewne rzeczy dopytać, bo każdy oczywiście na to patrzy odrobinę inaczej z własnego punktu widzenia. A jakie ty odniosłeś wrażenia po Forum Młodych? Młodzi ludzie słuchają, rzeczywiście chcą wiedzieć i wychodzą przekonani po takich rozmowach, po takim spotkaniu? Nie wiem, czy wychodzą przekonani. To chyba pokaże przyszłość, ale tak naprawdę ja zresztą powiedziałem podczas tego Forum Młodych, że ci ludzie są przyszłością i tak naprawdę trzeba różne rzeczy im tłumaczyć i pomóc zrozumieć teraz, kiedy mają naście lat i potem będzie po prostu to owocowało lepszymi, większą ilością przeszczepów i tak dalej. Natomiast na pewno są zainteresowani, bez względu na to, czy mają na przykład chorego w rodzinie i chcieliby się więcej dowiedzieć na ten temat, czy też po prostu jest to dla nich temat nawet w tej chwili taki trochę egzotyczny, ale budzi zainteresowanie. Świetnie. Panie profesorze, czy różni się kolejka oczekujących na poszczególne narządy w naszym kraju? Kolejka się różni, tak. No, najwięcej osób oczekuje na przeszczepienie nerki. To jest około 1000 osób. I ta lista globalna wszystkich oczekujących na wszystkie rodzaje przeszczepów w Polsce, ona się od kilku lat nie zmienia. To jest stała liczba około 2000 osób oczekujących, aktywnych na liście. Takich, którzy w każdej chwili są gotowi, przygotowani do tego, żeby przyjąć przeszczepienie. Najwięcej oczekuje na przeszczepienie nerki, potem kolejna duża liczba to będą chorzy oczekujący na przeszczepienie serca. Tych jest zwykle w stosunku do liczby wykonywanych przeszczepień, no zwykle dwa razy więcej, około 400 osób oczekuje na przeszczepienie serca, a tak pomiędzy 200-300 osób oczekuje na przeszczepienie wątroby. Tu dokonał się postęp w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Ta kolejka, jak pamiętam, sięgała kilkuset osób, ale przy tej liczbie przeszczepień wątroby, jaka jest teraz wykonywana, to jest ponad 600 przeszczepień wątroby w ubiegłym roku, ta kolejka skraca się, że tak powiem. Około 200 osób oczekuje na przeszczepienie płuc. Więc to nie są duże liczby. My zawsze mamy świadomość tego, że ta kolejka jest troszkę niedoszacowana. Na pewno więcej osób powinno się znaleźć na tej liście, bo więcej osób wymaga takiego leczenia, jakim jest przeszczepienie narządów. Oprócz tych 2000, o których mówię, na pewno około 2000 jest w trakcie przygotowania, w trakcie kwalifikacji. Oni za chwilę wejdą wejdą na tę listę, no bo tu naturalny sposób wiele osób się wymienia, no około 2000 osób wchodzi na listę i z tej listy ubywa. Wydaje mi się też, że chyba jest ileś osób takich, które nadają się do przeszczepienia, powinny zastanowić się nad przeszczepieniem, a nawet nie mają świadomości, bo się nie badają. Pewnie, że tak to z wirusem HCV to jest na przykład, prawda, przy wątrobie, że wątroba może być w takim stanie, że za moment wymaga przeszczepu, oni nie wiedzą o tym, że to taka jest potrzeba. Tak, przewlekłe procesy uszkadzające narządy. Myślę, że w wątrobie, w sercu, w płucach to one się manifestują, te choroby wcześniej. W nerki na przykład. Bardzo często ta manifestacja jest dopiero wtedy, kiedy pacjent już zaczyna wymagać dializ, bo nerki nie bolą. Większość chorób nerek nie boli. I manifestuje się... No z wątrobą też jest podobnie, nie, prawda? No tak. Przy HCV. I manifestuje się to dopiero wtedy, kiedy już no, kończą się możliwości tak naprawdę leczenia zachowawczego i zostaje tylko przeszczepienie. Więc na pewno potrzebna jest nam też świadomość i współpraca ze strony tych lekarzy, którzy opiekują się tymi pacjentami jeszcze zanim zaczną się oni ocierać o dializy czy myśl o przeszczepieniu. Czuję się trochę wywołany do tablicy z tym HCV-em, ponieważ wątroba jest najbliższa mojemu sercu od zawsze. To tak chciałbym słuchaczy i sprostować, że jednak wskazania wirusowe do przeszczepienia wątroby, które kiedyś, o których pan wspomniał redaktor i które kiedyś były dominujące, tak jak HCV czy HBV, w zasadzie już nie istnieją. Mamy tak doskonałe programy przeciwwirusowe, i to też kieruję do słuchaczy, że nie przeszczepiamy chorych z tych wskazań. W tej chwili no, MARS, kość toksyczna, choroby autoimmunologiczne, wirusowe zapalenie wątroby się doskonale leczy. Tak, kilkanaście tygodni, to już nawet kiedyś. W tym puli tych pacjentów już w zasadzie nie mamy jako biorców. Będzie ubywało. Jeszcze są ci, którzy chorowali 15 lat. Nawroty, czy tam konieczność transplantacji, natomiast to są chorzy już przyleczeni. Natomiast ja myślę, że też nadzieją dla tych chorych oczekujących na przeszczepienie to jest coś, co się zadziało u nas w 98 roku, kiedy rozpoczęliśmy program przeszczepiania wątroby od żywego dawcy, o którym mówił pan profesor Danielewicz, w zakresie przeszczepiania dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka, bo ponad 500 fragmentów wątroby pobranych w naszej klinice i ponad 500 dzieci przeszczepionych tym fragmentem wątroby od rodzica. Ale pod koniec 2024 roku również w naszej klinice zaczęliśmy program przeszczepiania wątroby od żywego dawcy dorosłego. Do dorosłego dawcy. To jest w zasadzie no, po wielu latach, bo w 2000 latach były próby aktywacji tego programu, przeszczepiono kilku chorych. Pochwalę się, bo my w tym roku już jesteśmy po dwóch transplantacjach fragmentu wątroby od żywego dawcy. To jest niesamowite, ponieważ ktoś za życia oddaje 60% objętości własnej wątroby, komuś o tej wątroby potrzebuje z najbliższej rodziny. Niewiarygodne. I ja myślę, że ten program żywego dawstwa też pozwoli na zmniejszenie kolejek oczekujących, ponieważ to jest pula dawców niezależna od tych osób zmarłych, tak? W związku z tym to rozładuje w pewien sposób osoby na listach oczekujących. Panowie, zakładamy słuchawki. Mamy pierwszego słuchacza, właściwie słuchaczkę. Dobry wieczór, pani Saro. Dobry wieczór. Prosimy o pani głos. Chciałam zapytać odnośnie tej dziewczynki 14-letniej, która miała przeszczep serca, jak dobrze pamiętam. Czy przeżyła, czy serce się przyjęło i czy jaki jest na tą chwilę jej stan zdrowia? I tak. Drugie pytanie, jeśli mogę od razu, to jest jakaś lista osób, że tak powiem, ilu osób przyjmuje się przeszczep i one, nie wiem, dożywają roku, dwóch albo po prostu dalej żyją, bo wiadomo, że nie każdy przeszczep, wiem, sama nerek się przyjmuje. Dziękujemy za ten telefon. 227 trójek. Zaraz posłuchamy pana Michała, bo też jest z nami, ale najpierw proszę o odpowiedź, panowie. To ja odpowiem na to pytanie. Dziewczynka po przeszczepieniu serca ma się doskonale. Ostatnio organizowaliśmy nawet konferencję prasową o tej maszynie, o której mówiłem i która służy do perfuzji serca, i dziewczynka brała udział w tej konferencji. Wypowiadała się, w związku z tym jest w doskonałej formie. Oczekiwała 4 miesiące na transplantację i była to dla niej ostatnia szansa na to, żeby otrzymać nowe serce. Co do tego przeżycia, to wyniki przeszczepienia są coraz lepsze, panie profesorze, myślę, że pan profesor odpowie. Ja myślę, że są bardzo dobre, o ile my mamy spory dystans do nadrobienia, jeżeli chodzi o już wspomnianą tutaj Hiszpanię czy inne kraje Europy, co do liczby wykonanych przeszczepień, natomiast zupełnie nie mamy się czego wstydzić i co do wyników przeszczepiania. Nasze zespoły transplantacyjne i ludzie, którzy opiekują się tymi pacjentami później po przeszczepieniu, bo to wymaga wieloletniej oczywiście opieki ze strony nefrologów, kardiologów, pulmonologów czy hepatologów. Ta opieka jest na bardzo dobrym poziomie i wyniki w Polsce są bardzo dobre. Dość powiedzieć, że 10-letnie przeżycie biorcy i przeszczepu. Po przeszczepieniu nerki to jest 60%. Czyli 60% tych przeszczepów nadal funkcjonuje i w dobrym zdrowiu żyją biorcy. Jeżeli takie przeszczepienie ma miejsce od dawcy żywego, żyjącego, to jest dodatkowe 10% większe przeżycie. Podobnie 60% przeżycia 10-letniego to po przeszczepieniu wątroby. Prawie połowa pacjentów po przeszczepieniu serca żyje 10 lat. Żadna technologia medyczna nie daje w tej chwili tak dobrych wyników w tych skrajnych sytuacjach niewydolności narządów jak przeszczepienie. Znakomita informacja. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do panów dotyczące właściwie skuteczności takich plastikowych identyfikatorów z oświadczeniem woli, że chce po śmierci zostać dawcą przeszczepu. Na ile panowie oceniacie tę skuteczność, bo w zasadzie jeżeli ktoś ma taki dokument, ale może ktoś z jego bliskich nie wie, że właśnie w ten sposób swoją wolę wyraził, to czy zanim ktoś się do tego przysłowiowego dowodu woli dobierze, to czy te organy przeznaczone do transplantacji, kolokwialnie mówiąc, się nie zmarnują? Dziękujemy za to bardzo ważne pytanie, panowie. Raczej narządy się nie zmarnują, natomiast warto tutaj może krótko podkreślić. Dominującą zasadą w Polsce jest zasada wyrażonego sprzeciwu. Jeżeli ktoś nie chce być dawcą narządów po śmierci, powinien zarejestrować swój sprzeciw i powinien o tym poinformować swoich najbliższych. Wówczas i dla rodziny jest łatwiejsza sytuacja, ale łatwiejsza jest także dla koordynatorów transplantacyjnych, gdzie jasna jest kwestia autoryzacji pobrania. Musimy wiedzieć, że ta osoba za życia nie sprzeciwiała się pobraniu narządów. Ale te oświadczenia woli, o których pan Michał mówi, w mojej opinii, mimo że nie mają wiążącej mocy prawnej, mają znakomitą rolę do spełnienia. Ja osobiście propaguję podpisywanie i noszenie tego typu oświadczeń, wszakże pod jednym warunkiem. Podpisanie tego oświadczenia powinno wiązać się z rozmową z rodziną. To jest moja refleksja. Ja chcę być po śmierci dawcą narządów i chcę, żebyście o tym wiedzieli. Bo mnie nie będzie, a wy zostaniecie zapytani, jaka była moja decyzja. To również ma pewne znaczenie, myślę, ważkie bardzo, psychologiczne. To zdejmuje z rodziny stres związany z odejściem bliskiego i dodatkowym obciążeniem pytaniem, jaka była decyzja zmarłego. Tutaj rodzina jest w żałobie, rodzina jest w stresie, a jeszcze przychodzi pytanie o narządy, o przeszczepienie. Jeżeli taka rozmowa była w rodzinie, takie oświadczenie ktoś podpisał, sprawa staje się dużo prostsza. To znaczy, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, no bo... Przemku, na chwilkę ci przerwę, bo tylko poinformuję, że czekają pan Paweł i Janusz, ale najpierw wypowiedzcie się wy, panowie, a potem krótko. Będziemy słuchali. Istnieje domniemana zgoda, ale zwyczajowo rozmawia się z rodziną. To oświadczenie woli rzeczywiście nie ma żadnej mocy prawnej, ale może być choćby pretekstem do tego, żeby z rodziną porozmawiać, bo ktoś zobaczy to i zapyta się, o co chodzi, bo rozumiem, że dla wielu osób to jest taki trudny temat, ciężki. Czasem temat śmierci jest tematem tabu i ciężko sobie wyobrazić, żeby 20-latek siadł do niedzielnego obiadu i zagajał, że chce, żeby jego dane organy absolutnie były przeznaczone dla innych, więc warto to oświadczenie woli, jeśli masz taką wolę, warto takie oświadczenie woli podpisać, mieć, ale warto również, a właściwie przede wszystkim trzeba porozmawiać z bliskimi. Panie Krzysztofie, mamy nadzieję, jeszcze tylko się wtrącę, mamy nadzieję, że duża część tych osób, tej młodzieży, która była dzisiaj na towarze, taką rozmowę w rodzinach podejmie. O to też apelowaliśmy. Panie Krzysztofie. Ja tylko krótko. Jako koordynator donacyjny, bo się zajmuję też tą kwestią donacyjną u nas w szpitalu, zawsze rozmawiam z rodziną dawcy i pytam o wolę zmarłego za życia. Dlatego jeszcze raz podkreślę to, co powiedzieli tutaj moi przedmówcy, że tak ważne jest to, abyśmy tą wolę, że tak powiem, powiedzieli, przekazali, bo potem zdejmuje to bardzo dużą część odpowiedzialności z rodziny. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór. Dziękuję serdecznie za ten temat. Jestem po 3 zawałach nerki. Mój ojciec obecnie już 3 razy w tygodniu jest na dializach. Chciałem się zapytać, bo oczywiście po tych zawałach moja droga powrotu do zdrowia była trudna i długa. Byłem w 2 szpitalach. Oczywiście wszystkim lekarzom serdecznie dziękuję za pomoc, natomiast spotkałem się z taką sytuacją, że jeden z ordynatorów miał, delikatnie mówiąc, małe pretensje, że odezwałem się do innej placówki w innym mieście, też świetnie leczącej. Chciałem zapytać, po prostu się boję, że jakaś wiedza ważna, która jest w zasięgu ręki, nazwijmy to, jest w Polsce, choćby ta audycja jest tego dowodem na to. Chciałem się zapytać, czy istnieje jakaś baza taka informacyjna, gdzie chorzy, no choćby w tym przypadku na nerki, mogą się dowiedzieć trochę więcej. Przepraszam, nie słucham audycji od początku i nawet nie wiem, jakie kliniki panowie doktorzy reprezentują, żeby już choćby do tej kliniki się odezwać i zapytać, po prostu umówić się na jakąś wizytę i może dowiedzieć trochę więcej, żeby do tego przeszczepu w moim przypadku nerki nie doszła. W przypadku mojego taty, no żeby się dowiedzieć, jak ta droga może przechodzić. To jest dla nas dość łatwe pytanie. Proponuję zajrzeć na stronę Poltransplantu. To jest Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw transplantacji Poltransplant. Na tej stronie są adresy wszystkich ośrodków transplantacyjnych w Polsce. Tych, którzy przeszczepiają nerki, wątroby, serca, płuca. Są adresy tych jednostek. Również za pośrednictwem Poltransplantu można takie relacje nawiązać, tam zasięgnąć informacje, tam dowiedzieć się, gdzie są ośrodki kwalifikacyjne. Tam również są adresy właśnie klinik nefrologicznych, tych, które przygotowują pacjentów do przeszczepienia i później tymi pacjentami się zajmują, jak również klinik chirurgicznych, które te przeszczepienia wykonują. Inną adresem też pomocnym, gdzie pacjenci się kontaktują, także jest Transplantologia Info, to jest strona prowadzona przez właśnie Bieg po Nowe Życie, jak również są jeszcze inne strony, także dedykowane pacjentom, więc te informacje można znaleźć, może najlepszym z tych adresów jest właśnie Poltransplant. Na stronie Poltransplantu są również telefony do koordynatorów i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Po to jesteśmy, żeby Państwu też ułatwić ten kontakt z klinikami, z ośrodkami kwalifikującymi i ośrodkami przeszczepiającymi. Bardzo dziękuję. Myślę, że Pan Paweł ma już odpowiednią dawkę wiedzy. Dobry wieczór, Panie Januszu. Dobry wieczór. Moje pytanie jest krótkie. Czy osoba, która leczy się na cukrzycę, czyli jest cukrzykiem, może być dawcą? Osoba lecząca się z powodu cukrzycy raczej nie będzie mogła być dawcą nerek czy wątroby. Może w przypadku dobrej czynności wątroby być może tak, natomiast raczej serce, nerki i oczywisty sposób trzustka to nie będą narządy, które w przypadku takiej osoby będą rozważane do przeszczepienia, do pobrania przeszczepienia. Rozumiem. Czyli generalnie to inne, powiedzmy tam tkanki, takie sprawy miałyby szansę, tak? Tak, przeszczepy tkankowe nie byłyby w tej sytuacji wykluczone, raczej narządy. Niestety cukrzyca uszkadza narządy, doprowadza do powikłań narządowych. To wszystko też zależy, jaka jest to cukrzyca, też sprostuję i troszkę, no, my staramy się jakby indywidualnie do każdego dawcy podchodzić, indywidualnie podejmować tą decyzję. Tak jak mówiłem, mamy możliwości perfuzji, poprawy jakości tych narządów, a czasem i oceny mikroskopowej funkcji tego narządu. W związku z tym pulę dawców staramy się rozszerzać. Mówię o wątrobie i tak naprawdę, no, nie chcę powiedzieć, że akceptujemy wszystkich dawców, ale staramy się te kryteria tak rozszerzać na tyle bezpiecznie, żeby w sposób bezpieczny zaproponować biorcy, który oczekuje na narząd odpowiedni dla niego graft. 2027 trójek, proszę dawać znać, proszę się z nami kontaktować w każdej sprawie związanej z dzisiejszym tematem transplantologii. Przemku, jak się miewa twoja córka? Moja córka miewa się dobrze, jak... że tak powiem, jak na stan swojego zdrowia. To znaczy, bo oczywiście no, ten przeszczep ode mnie był 17 lat temu. On się utrzymał bodaj 8 lat. Potem były jeszcze dwie próby, one nie wyszły. Natomiast więc Nika musi się dializować. Natomiast wiesz co, problem bardzo często tkwi w głowie. I akurat Nika jest mega dzielna. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ona narzekała, dlaczego jej się to przydarzyło i tak dalej, bo właściwie geneza tej choroby nie jest znana. I po prostu robi swoje, no rzeczywiście 3 razy w tygodniu się dializuje, ale ma pasję, pracuje i daje sobie radę. Świetnie. Dobry wieczór, pani Barbaro. Dobry wieczór, jestem. Prosimy o pani głos. Dobry wieczór. Mam na imię Barbara i ja mam takie pytanie. Czy jest limit wiekowy jako dawca na oddawanie swoich narządów? Bo wiem, że na przykład jeżeli chodzi o przeszczep szpiku kostnego, to jest tam górna granica. A jak to wygląda tutaj z przeszczepianiem narządów? No ja jestem panią po 60, no ale mam się bardzo dobrze, zdrowa jestem i w razie czy ode mnie narządy mogą być pobrane. To bardzo indywidualna też sprawa i takie limity, które kiedyś na sztywno były w książkach wpisane, że no nie pobieramy serca od osoby, która jest po 40 roku życia, czy trzustki od osoby po 40 roku życia. Te granice są przesuwane, ale w tych dwóch akurat przypadkach niezbyt daleko. Natomiast te granice na pewno znacznie zostały przesunięte, jeżeli chodzi o nerki, jeżeli chodzi o wątrobę. Tu kolega mówi właśnie o metodach także oceny już po pobraniu samego narządu, kiedy można ten narząd poddać ocenie i upewnić, że on będzie dobrze funkcjonował. Warunkiem naturalnie będzie to, żeby stwierdzić, że ta osoba, nawet jeśli jest właśnie w wieku już bardziej zaawansowanym, nie chorowała wcześniej na choroby nerek, na choroby wątroby i że te narządy funkcjonują u tej osoby poprawnie. Wówczas indywidualnie traktując sprawę, pobierane są narządy także od osób 70-letnich, nawet 80-letnich i zwykle w takich przypadkach przeszczepiane one są osobom w podobnym wieku. A ja mam wrażenie, że pani chyba chodziło o to, czy można być dawcą żywym. Na przykład nerki. W wieku lat 60 myślę, że zupełnie przy dobrym stanie zdrowia, zupełnie spokojnie po kwalifikacji, po przeprowadzeniu badań u pani byłaby pani jak najbardziej zakwalifikowana i tacy dawcy byli. Najstarszy dawca nerki, dawczyni w Polsce, bodaj była to pani 76-letnia. A w Wielkiej Brytanii chyba pan nawet po 80 roku życia. Z naszej praktyki, odpowiadając też na pani pytanie, nam się zdarzyło pobrać wątrobę od 85-letniego dawcy i nerki i zdarzyło nam się w tamtym roku pobrać serce od 67-letniego dawcy. My też rozróżniamy troszkę, czym innym jest ten wiek metrykalny, czyli nasz PSL, a czym innym jest ten wiek biologiczny, bo tak jak pan profesor powiedział, często są starsi ludzie, którzy mają naprawdę, no nie mają obciążeń, mają narządy w bardzo dobrym stanie i jest możliwość wykorzystania takich narządów. W związku z tym myślę, że z roku na rok te kryteria się przesuwają i się będą przesuwały. I żyją w odpowiedniej, żyły do tej pory w odpowiedniej jakości. Tak jest i są indywidualizowane. Panowie, jeszcze jeden telefon, rozdzwoniły nam się telefony, dzwonią do nas panie. Dobry wieczór, pani Magdaleno. Dzień dobry, dobry wieczór. Słucham też audycji nie od początku, bo akurat jadę z Krakowa na południe i przystanęłam na chwilę, żeby porozmawiać. Ja właściwie nie mam pytania, mam tylko taką historię mojego chrzestnego, który w styczniu, znaczy ja urodziłam się w styczniu 1990 roku, mój wujek wtedy już wiem, że miał dializy i że tak powiem, moja mama się uparła, że to on będzie moim chrzestnym i rzeczywiście udało się znaleźć dawcę, to znaczy została mu przeszczepiona nerka. No i wujek do tej pory jest 35 lat po przeszczepie i to też jest dla mnie taki wzruszające, że właśnie mój wujek tyle lat udało mu się po prostu. Także to jest bardzo ważny temat i dziękuję za tą audycję. Chciałam tylko tak powiedzieć. A my pani bardzo dziękujemy za ten telefon. Pan profesor. To jedno z dłuższych przeżyć, jeżeli chodzi. Tak, widziałem, że pan, pański wyraz twarzy sugerował, że tak, to było imponujące, co pan słyszał. Ja miałem przyjemność znać pana Tadeusza, który był jednym z pierwszych pacjentów, którym serce przeszczepił profesor Religa i pan Tadeusz żył ponad 32 lata ze swoim przeszczepionym sercem. 22,7 trójki, jeszcze kilka minut audycji zostało. Panie Krzysztofie, widzę, że pan cały czas na telefonie, idzie to w dobrą stronę, akurat ta akcja dzisiejsza? No mam nadzieję, że tak. Te pobrania będą pewnie w środku nocy nad ranem, operacje jutro w ciągu dnia. Biorcy są już, że tak powiem, zawiadomieni i jadą do kliniki, więc myślę, że finał będzie pozytywny. I też tak jeszcze podsumowując troszkę to dzisiejsze nasze spotkanie na tym forum młodych, daje nam szansę to, o czym mówił Przemek, spotkania z ludźmi po przeszczepieniach narządów. To jest dla nas taki największy dowód na to, że ta nasza praca ma sens. Ta nasza praca, która jest w głównej mierze nocami, jest całodobowa, bo ja zawsze mówię, że praca transplantologa się nigdy nie kończy, tak? My pracujemy całą dobę w zasadzie, tak? I całą dobę jesteśmy w gotowości. No ale takim żywym dowodem tego, że ta nasza praca ma cel i słuszność, to są ci chorzy, których możemy zobaczyć, z którymi możemy się spotkać, z którymi możemy biegać, Ja sam mam przyjaciela, który jest po dwóch przeszczepieniach wątroby, jest lekarzem. Dyżuruje, pracuje, funkcjonuje. W związku z tym zawsze mówię, że ci pacjenci w dużej mierze wracają do pełni jakichś takich władz, znaczy pełni mocy społecznej, zawodowej i naprawdę funkcjonują jak zdrowi ludzie. Przemku, ty masz chyba sporo takich znajomych po przeszczepieniach. No rzeczywiście, przez te wszystkie lata biegu po nowe życie to przewinęło się tych ludzi naprawdę mnóstwo i takich bardzo, bardzo budujących historii. Ja tak szczerze mówiąc to siedzę w tym od dawna, no tak. Ale jak dzwoni pani i opowiada o tym ojcu chrzestnym, który przeżył 35 lat, to po prostu mnie łapie za serce i płakać mi się chce. Absolutnie, to łzy się cisną. Cisną się nam te łzy do oczu też mimo wszystko, kiedy tak jak na forum, czy na biegu po nowe życie, słuchamy tych historii. Kiedy wychodzi siostra i mówi, no jak usłyszałem, że można przeszczepić nerkę od żywego dawcy, to już była sprawa załatwiona. Masz już moją nerkę do swojego brata. I takie właśnie pary, mamy do czynienia z takimi parami, ja mam do czynienia na co dzień z takimi parami rodzeństwa, z parami małżeńskimi, czy przyjaciół, którzy przychodzą zdeterminowani, żeby właśnie pomóc swojej bliskiej osobie poprzez oddanie nerki tej osobie, a dzięki temu, że mamy wiedzę, mamy umiejętności, możemy te osoby przygotować, to na końcu widzimy dwie szczęśliwe osoby, biorcę, który szybko zdrowieje i dawcę, który praktycznie w trzeciej dobie po operacji idzie do domu. Ja powiem jedną rzecz. Proszę, śmiało. Przeszczepy rodzinne to jest taki mój, powiedziałbym, konik. Na tym mi zależy najbardziej, bo nie mogę zrozumieć, że właściwie ciągle rzadko kiedy bliski pomaga drugiemu bliskiemu. I moja taka aktywność i sportowa, i medialna wynika w dużej mierze z tego, że jestem najlepszym przykładem, że mój tryb życia po oddaniu nerki w żaden sposób się nie zmienił. Tak jak trenowałem, byłem aktywny 18 czy 17 lat temu, tak samo jestem teraz, mimo że jestem te 17 lat starszy, więc naprawdę nie ma się czego bać i wiem, że to się wydaje czasami takie irracjonalne. Dla mnie to jest wręcz takie metafizyczne, że możesz oddać dosłownie kawałek siebie osobie, którą kochasz. I warto po prostu to przemyśleć, jeśli ma się chorego w rodzinie. Pięknie powiedziane, prawda, panowie? Znakomicie powiedziane i oby takich refleksji, takich przemyśleń było jak najwięcej. Tego nam brakuje. My w Polsce bardzo mało przeszczepiamy narządów od żyjących dawców. Wątroba się właśnie rozwija, natomiast z nerkami troszeczkę tak trepczemy w ręku, w miejscu. To jest 5-7% przeszczepień nerki od żyjącego dawcy, podczas gdy w krajach, które są znacznie aktywniejsze, to jest 40-50% przeszczepień nerek, więc naprawdę możemy robić tego znacznie więcej. To są znacznie lepsze jakościowo przeszczepy. Ci ludzie żyją dłużej po przeszczepieniu, a poza tym zdrowieje cała rodzina. A jeszcze jedno, chciałem powiedzieć, że przy przeszczepie nerki to pobiera się tą nerkę słabszą, bo to nie jest tak, że obie nerki działają porówno. U mnie to ten rozkład był dosyć równy, chyba 60-40%. I to jest w miarę równo, tak? To jest w miarę równo, ale tak zwykle to była 70-30 i tak dalej. I lekarze przede wszystkim nie chcą zaszkodzić i biorą tą nerkę słabszą, która później dostosowuje się do tego drugiego organizmu. Zresztą tak naprawdę potrzebujemy jednej nerki. Ja pamiętam, że jak wyszedłem ze szpitala, zadzwonił do mnie mistrz olimpijski Jacek Pszczoła i mówi, stary, nie mam się, parę lat temu robiłem badania, okazało się, że ja całe życie miałem jedną nerkę i zdobył złoty medal olimpijski. W Montrealu w 1976 roku. Piękna historia. I ma się świetnie, niedawno widzieliśmy Jacka Pszczoła. Panie Krzysztofie? Znaczy, podsumowanie moje tych wszystkich tu rozważań, ja oczywiście tak głębokich myśli jak Przemek nie będę miał, ponieważ nie dotyczyło mnie to osobiście, rodzinnie, tak? Natomiast wydaje mi się, że tak ważne jest to, abyśmy pozytywnie mówili o transplantologii, ponieważ transplantologia bez pełnej akceptacji społecznej nie funkcjonuje. Musimy mieć zgodę czy zmarłej osoby, czy rodziny zmarłej osoby, czy żywego dawcę. W związku z tym wydaje mi się, że że to, żebyśmy mówili pozytywnie, pokazywali chorych po przeszczepieniu, spowoduje, że my no, po jakimś czasie dojdziemy do tych hiszpańskich wyników, o których tak wszyscy marzymy jako transplantolodzy. No i myślę, że chorzy oczekujący też o tym marzą. Nie bójmy się trudnych tematów w domu również. I to jest najlepsza puenta tej audycji. Profesor Roman Danielewicz, koordynator poltransplantu Krzysztof Zając i Przemysław Saleta byli gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki. Bardzo wam, panowie, serdecznie dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No,